الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم حضرات علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں دینی ماں بہنیں اور میری برادری یعنی عزیز طلبا حق تعالی شانہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے یہ دار الاطمینان نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے آزمائش کی جگہ ہے آسائش کی جگہ نہیں ہے اور اپنے فضل ہی سے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور اپنی مرضی ہی سے اللہ اپنے یہاں بلاتے ہیں نہ دنیا میں ہمارا آنا ہمارے اختیار کا ہے نہ اس دنیا سے ہمارا جانا اپنے اختیار کا ہے آیا تو بھی حق تعالی شانہ کا کرم اور اسی کے حکم سے آیا جائے گا تو کتنی بھی نقل و حرکت کر لے جو وقت طے ہوا ہے اس پر جائے گا. اب یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھو, اچانک دنیا میں کوئی آتا نہیں, اچانک دنیا سے کوئی جاتا نہیں. کیوں؟ دنیا میں انسان کا آنا اللہ کے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتا ہے, لیکن اس کا پروگرام ہمیں معلوم نہیں, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ کس کو کب جانا ہے, اس کے علم محیط میں سب چیزیں ہیں. اور دنیا سے کوئی انسان اللہ کے علم کے اعتبار سے اچانک نہیں جاتا, جیسا اس کا آنا طے ہے ایسا اس کا جانا طے ہے. اس کا رزق طے ہے, اس کی موت طے ہے, اس کا نیک بخت اور بدبخت ہونا طے ہے. اجل, عمل, رزق, شقی و نم سعید, سب طے شدہ پروگرام. جب یہاں سے بندوں کا جانا بھی اللہ کے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچانک چلا گیا, ہمارے ذہنی خاکے میں اچانک گیا, اللہ کے یہاں طے شدہ پروگرام کے مطابق گیا. اگر انسان اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے قوانین پر اور ان ضابطوں کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزارے تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا کہ دنیا کے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے پریشان ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, ما صاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنا بہترین ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا. فارسی کا شاعر کیا کہتا ہے, نہ شادی داد سامانے نہ رنجاورد نقصانے, بپیش ہمتیں ماں خرچ آمد بود مہمان. خوشیوں کے سامان مجھے اتنا خوش نہیں کر دیتے کہ میں اپنے آپے سے باہر ہو جاؤں. خوشیوں میں شریعت نے شکر کا پیمانہ دیا ہے, اور فرماتے ہیں میرے یہاں رنج بھی آتے ہیں غم بھی آتے ہیں لیکن وہ میری روزمرہ کی عملی زندگی میں کوئی اضمحلال پیدا نہیں کرتے. غم آتا ہے تو مہمان بن کے آتا ہے, یہ ہمیشہ رہے گا نہیں. خوشیاں آتی ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خوشیاں ہمیشہ رہے گی. خوشیاں عارضی ہے یہاں کی, غم یہاں کے عارضی ہیں. فرماتے ایمان والے کی ہمت کے مقابلے میں یہ سب چیزیں مہمان بن کے آتی ہیں. مہمان سے اتنا دل نہ لگا دیا جائے کہ وہ چلا جائے تو اس کے جانے کے غم میں آدمی بھی غم کھا کے چلا جائے. یہ یاد رہنا چاہیے کہ مہمان آیا ہے جانے کے لیے. اس لیے فرشتہ یہی تو کہتا ہے لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُ لِلْخَرَابِ. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ایک دن میں ہر دن میں, اے دنیا میں آنے والو جس بچے کو تم نے گود میں اٹھایا ہے ایک دن جنازے میں اٹھانا تے. تو یہ بات اگر تمہارے ذہن میں رہے گی تو جس دن یہ جائے گا تم کہیں گے یہ تو طے شدہ پروگرام کا حصہ ہے, اتنا دکھ تمہیں نہیں ہوگا, تمہاری زبان تمہارا دل قابو میں رہے گا. اور فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بھی تعمیر تم کر لو لیکن یاد رکھو کہ اسے ختم ہونا ہے, مٹنا ہے, ویران ہونا ہے. قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الى بیت التراب. ہماری زندگی اس دنیا میں, آخرت میں اللہ جو زندگی دینے والے ہیں اس کے مقابلے میں بہت قلیل ہے. چلے جاتے ہیں لوگ, کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا جانے یہ دنیا جل و گاہ ناز ہے کس کی, لاکھوں آئے گئے رونق ابھی باقی ہے مجلس کی. لوگ جاتے ہیں قبرستان چھوڑ کے, آ بھی جاتے ہیں, آنے والا بڑا غمگین دنیا سے اچاٹ من کے ساتھ آتا ہے لیکن دو دنوں کے بعد دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو دفنایا نہیں ہو. کتنی غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہم, یہ دیکھنے والی بات. ہمارے ہاتھوں سے کتنے لوگ دفن ہوئے, کتنے مردوں کو کاندھا دیا, کتنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا, لیکن غفلت کی چادر اتنی تنی ہوئی ہے, ادھر دفنایا ادھر بھول گئے, ادھر قبرستان میں مردہ دفنایا جا رہا ہے, ادھر یہ تعمیرات کی باتیں کر رہے ہیں. تعمیر کرنے والے کو تو دفنا رہے اور خود کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے, وہاں بھی آدمی کو عبرت نہ ہوئی تو کہاں ہوگی. دفنانے والے تو بیچارے مردے کو آخری منزل پہنچانے کی فکر میں ہوتے ہیں اور درخت کے سائے میں کھڑے لوگ کوئی سیاسی گفتگو میں مصروف ہیں. یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے, یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے اور زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے لوگ آئے, سب چلے گئے. یہ جانے والے پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب وہ نہیں رہے تم کیسے رہو گے. نوح نبی اللہ نہ رہے اور آدم صفی اللہ نہ رہے اور ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے. سر پہ پٹی بندھی ہوئی, نشان بنا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک. زندگی کے آخری ایام ہیں, ممبر پر تشریف لائے ہیں اور ایک بیان دیا ہے آپ نے. ان اللہ سبحانہ و تعالی خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ. فرما رہے ایک آدمی کو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا کہ دونوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے. فخیر ذلك العبد رفیق العالم, تو اس نے آخرت کو اختیار کیا. رفیق العالی, اللہم رفیق العالی, رفیق اعلی کے پانچ معنی بیان کیے علماء نے, اس میں سے ایک معنی اللہ ہے, اور رفیق اعلی کا ایک معنی وہاں آخرت میں جو انبیاء کرام ہیں وہ رفقاء اعلی ہیں. ایک خیال یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام, تو اس نے آخرت کو اختیار کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. پیچھے سے رونے کی آواز آئی, مڑ کر لوگوں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. لوگ کہنے لگے ما یبکی حضرت شیخ, یہ کیوں رو رہے ہوں گے, کیا وجہ ہے, یہ بڑے میاں رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم سے بڑے واقف ہیں, سرکار کی اداؤں سے بہت واقف ہیں, آپ کے ارشادات کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, تو یہ جو بات فرمائی زیادہ سمجھے ہوں گے. تڑپ کر سوال کیا کیوں رو رہے ہیں, کیا چیز رلا رہی ہے؟ فرمایا وہ جسے اختیار دیا وہ کوئی اور نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے درمیان اب زیادہ رہنے والے نہیں, اختیار آخرت کو کیا, مشن پورا ہو گیا, دنیا سے جانے والے ہیں. میں اس پر رو رہا ہوں کہ سرکار چلے جائیں گے. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی, کسی کی جدائی پر رونا منع نہیں, اگر منع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رونے سے روک دیتے, لیکن نہیں روکا نا, معلوم ہوا کہ اجازت ہے رونے کی. کسی کے وصال پر اطبا لکھتے ہیں کہ نہیں روئے گا, دل میں اور کلیجے میں غم لے کے بیٹھا رہے گا تو کلیجہ چاک ہو جائے گا, کوئی مرض میں گرفتار ہو جائے, اس کو رو لینا چاہیے. اور لوگ ایسے سمجھاتے ہیں ناصح بن کر, مت رو, وہ بھی اچھی بات کہتا ہے کہ تیرا باپ مرا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا. میں کیوں رو رہا ہوں, میرا دل جانتا ہے, میرا صدمہ تجھے تو نہیں پہنچا نا, اس لیے تجھے اس کا احساس نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں احساس کا ہونا بہت بڑی بات ہے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور اقبال دوسری بات کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سب سے بڑی چیز جو آج ہماری چلی گئی وہ احساس, گناہ کرے تو احساس گناہ ختم, ایمان میں کمی آ رہی ہے تو اس کا احساس ختم, کیا کھا رہا ہے کیا جا رہا ہے, یہ احساس بہت بڑی بات. میں نے کہا قرآن کریم میں پتھروں کے احساسات کا تذکرہ ہے, فرمایا بعض پتھر اللہ کی خشیت اور خوف کے احساس سے بلندیوں سے گر جاتے ہیں, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور بعض وہ ہیں کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ان کے جگر چاک ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس سے آبشار اور پانی کے چشمے ملتے ہیں. تو بعض پتھروں کے سینے چاک, بعضوں سے چشمے جاری, بعض خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں, لیکن انسان جو ہے اللہ کی خشیت سے گھبرا کر سجدہ ریز نہیں ہوتا, نہ کبھی اللہ کے خوف سے کوئی آنسو بہتا ہے. کم سے کم اتنی خشیت نصیب ہو جائے جتنی کہ پتھروں کو ہے تو بھی ہمارا کام ہو جائے گا. ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکل جائے, ایک خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں چلا جائے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور غمگین ہے بہت زیادہ, اور بہت زیادہ صدمے کا اظہار فرمایا. غم کس بات کا؟ محبوب کبریا اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, اس سے بڑھ کر اور کیا غم ہو سکتا ہے؟ رونے کی اجازت قائم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رونا بھی سکھا دیا, ہنسنا بھی سکھا دیا, اور دعا مانگنا بھی سکھا دیا. فرمایا کہ بیماریوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کر, بیماریوں سے تنگ آ کر پریشان ہو کر موت مت مانگو. اور اگر مانگنا چاہتے ہو تو طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا بتلایا؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ذا کانت الوفات خیرا لی. کتنی بہترین دعا بتا دی. اللہ میرے لیے اگر حیات بہتر ہے تیرے یہاں تو وہ حیات عطا فرما, اور اگر میرے حق میں وفات بہتر ہے, تو بہتر جانتا ہے, تو پھر وفات عطا فرما. معاملہ سب اللہ کے سپرد کر دو. دعا کرنے کے راہ اور طریقے بھی بتا دیے, ورنہ انسان تو غلط دعا کر دے گا یا کوئی ایسی چیز لگا دے گا دعا کے اندر جو مناسب نہیں ہے. ایک بیٹا دعا کر رہا تھا تو صحابی نے کہا بیٹے اس طرح دعائیں کنڈیشنیں نہیں لگاتے اللہ کے ساتھ. یوں کہا کہ اللہم انی اريد القصر الابيض عن يمين الجنہ, جنت کے داہنی طرف مجھے سفید وائٹ ہاؤس دے دے. صحابی نے کہا اس طرح سے حضور نے دعائیں نہیں سکھائی. حدیث پاک میں فرمایا خطبہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صاحب آ گئے, صحابی ہیں, آ کر کہا اللہ کے رسول بارشیں بالکل نہیں ہیں, دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے, وادیاں خشک ہو چکی ہیں, جانور پیاس سے مر رہے ہیں, انسانوں کے پاس پانی نہیں ہے, ندی نالے سوکھ چکے ہیں, دعا فرمائیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطاب چھوڑ دیا اس بندے کی بات پر توجہ فرماتے ہوئے دعا فرمائی. اب بارش کے لیے کیا دعا کریں گے وہ بتائیں. اللہم صیبا نافعا, اے اللہ نفع والی بارش برسائیو. ورنہ بارش کا معاملہ پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر سطح کے مطابق بہ رہا ہو تو زندگی کی ضرورت ہے, حد سے گزر جائے تو موت کا عنوان بن جائے. اب دعا کی تو کتنی بہترین کی, صیبا نافعا, اے اللہ بارش برسائیو, تیرے بندوں کو عطا کیجیو یہ باران رحمت, لیکن نفع والی ہے. ادھر سرکار نے دعا فرمائی, چمکتا ہوا آفتاب اچانک غائب ہو گیا, خطبہ ختم ہونے سے پہلے بادل آ گئے اور سرکار خطبے کے نیچے اترے منبر سے, بارشوں کا سما بن گیا, بارشیں برسنا شروع ہوئی اور ایک ہفتے تک بارش برستی رہی, یہاں تک کہ دوسرے ہفتے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے منبر پر وہی صاحب آ گئے. اب کہتے ہیں دعا کیجیے بارشیں بند ہو جائیں. انسان کو کسی پل چین نہیں ہے, نہ اس کروٹ نہ اس کروٹ, نہ یہ چین لیتا ہے نہ کسی کو چین لینے دیتا ہے, خود بھی بے قرار ہے دوسروں کو بھی بے چین رکھتا ہے. اب کہتے ہیں کہ اسٹاپ کروا دیجیے, بہت ہو گئی بات ہے, ندی نالے بھر چکے ہیں, سیلاب کی شکلیں ہو گئی ہیں, درخت گر رہے ہیں, جانور بہہ رہے ہیں, راستے بند ہو گئے, لوگوں کا آنے جانے کا نظام مخدوش اور درہم برہم ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی بتا دی کہ اس موقع پر کیا دعا کی جائے گی. فرمایا اللہم حوالینا لا علینا, اطراف میں برسائیے, الہ العالمین تیری رحمت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے, ہم پر نہ برسائیے, شہر والوں کے لیے اتنا کافی ہے. اور حوالینا, اور کہتے ہیں جہاں سے اشارہ کیا وہاں وہاں سے بادل ہٹتا جاتا ہے, سرکار کے اشاروں پر بادل تو ہٹتا ہے لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. جن کے لیے سرکار تشریف لائیں وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور جانور مانے حضور کی, اور حیوان مانے حضور کی, اور شجر مانے حضور کی, اور کنکر اور پتھر مانے حضور کی, اور بادل مانے اور آفتاب پھیل جائے, خدا کرے کہ ایک مومن جو ہے اسے حضور کی زندگی سمجھ میں آ جائے, سیرت کے مطابق اس کی زندگی گزر جائے تو باکمال بن جائے. سرکار تو معراج تک پہنچے ہیں اور لوح و قلم تک پہنچے ہیں, ہمیں سرکار کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. سرکار کے لیے تو فرمایا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آج ضرورت ہے سب سے زیادہ کہ سیرتوں کو سننے کے بجائے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس بنا پر کہ مہینہ خوشیاں منانے کا ہے تو اسی مہینے میں سرکار کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہے, لیکن خوشیوں میں حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں, ماتم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, اس کے بیچ میں راستہ ہے اتباع کا, سرکار کے طریقوں کی اتباع کی جائے. دنیا کی جو بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں سال بھر لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور ایک دن ان کو یاد کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مومن کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر موڑ پر ہر وقت ہے, اور کبھی آپ ہم سے الگ نہیں ہو سکتے, اور آپ کی سیرت نظروں سے مسلمان کا کبھی اوجھل نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جتنا رسول اللہ دے دیں اتنا لے لو جتنی چیزوں سے روک دیں ان تمام سے رک جاؤ آج کا یہ اجلاس دعائیہ اجلاس ہے ایک تو ہمارے ابراہیم بھائی جو اس مدرسے سے بھی وابستہ رہے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو ہی رہی تھی آج بچوں نے چاہا کہ پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو جائے اور ایک نوجوان ہمارے ذاکر بھائی جو ہیں وہ اچانک دنیا سے تشریف لے گئے ہمارے علم کے اعتبار سے اللہ کے یہاں تو ان کا وقت تھا اس کے اعتبار سے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت کے فیصلے فرمائے دونوں مرحوموں کی اللہ بے انتہا مغفرت فرمائے اور ہم سب کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرمائے تو بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ اتنی سی بات سے سمجھ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے ہیں اور ویسے بھی جب یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ماریہ کی بطن سے پیدا ہونے والا لخت جگر جس کا نام ابراہیم رکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آخری سانسوں میں دیا گیا ہے آخری سانسیں چل رہی ہے سرکار دیکھ رہے ہیں اور آپ کی گود میں جا رہا ہے انبیاء کرام بشر ہوتے ہیں کوئی مختار نہیں ہوتے کیا آپ کسی کو حیات دے سکتے ہیں حیات اور موت کا دینا در حقیقت اللہ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور موت کے خالق بھی اللہ ہے حیات کے خالق بھی اللہ ہے حیات بھی نعمت ہے اور موت بھی نعمت ہے اس لیے کہ اس موت کے بعد جو حیات عطا فرمانے والے ہیں وہ ہمیشہ کی ہوگی اس کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا اور موت کو بھی نعمت قرار دیا حیات کی طرح فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ کی نعمتوں کو تم کب تک ٹھکراؤ گے کتنا انکار کرو گے تم معدوم تھے تمہارا وجود نہیں تھا ہم نے اپنے فضل سے تمہیں وجود عطا کیا اور حیات تمہیں بخش دی اس کے بعد کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تمہیں موت دینے والے ہیں اور یہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ حیات دینے والے ہیں اگر یہ حیات ایمان والی زندگی گزری دنیا میں عمل صالحہ کے ساتھ گزری تو وہ حیات کے لیے آدمی کو خوشیاں حاصل ہوں گی ورنہ اگر یہ زندگی میں وہ زندگی کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے تو وہ نئی حیات نئی مصیبتوں کا پیغام لے کر آئے گی اس بنا پر اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا کیوں ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے پر جو ہے اس کو بیان فرما دیا ایک بات تو طے شدہ ہمارے سامنے رکھ دی کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے یہ کیوں کہا تاکہ جانے والوں کا اتنا غم اور صدمہ نہ ہو کہ دنیا کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے نظام چلے گا اپنی جگہ تم اپنے وقت پر جاؤ گے جانے والا اپنے وقت پر گیا ہے کسی کا انتقال ہوا تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بیچارہ چلا گیا. میں نے کہا وہ بیچارہ نہیں, ہم بیچارے ہیں. وہ تو ایک کڑی منزل, ایک خطرناک منزل سے گزر گیا, پار ہو گیا, اور معلوم نہیں ہمارا ہوتا کیا ہے. تو ہم تو ابھی خطروں سے دو چار ہیں, اس منزل سے گزرنا ہے, معلوم نہیں ہمارا بنتا کیا ہے. چھوٹی سی بات پر ہو سکتا ہے پکڑ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ بڑی دینداری کی باتیں, تقوی طہارت کی باتیں رہ جائے گی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, انتقال ہوا, کسی نے پوچھا کہ آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی, آپ نے تو حدیثوں کی بڑی خدمت کی ہے اس لیے مغفرت ہو گئی ہوگی. فرمایا مغفرت تو ہوئی لیکن روزانہ چند آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا وہ مغفرت کا سبب بن گئی. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے بھیجا ہے. دونوں طرف کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہم کیا انتخاب کرتے ہیں؟ اچھائیوں کا انتخاب کرتے ہیں, ایمان کا انتخاب کرتے ہیں, اعمال صالحہ کا انتخاب کرتے ہیں, یا پھر نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کر گناہوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس پر آخرت میں فیصلہ ہوگا, اچھے اعمال کا اچھا, برے اعمال کا برا. اب دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت. ایک سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے, ذرا اس کو حل کرتے جائیں کہ بھئی یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے, جو رسول کو نہیں مانتے, جو مذاہب کو نہیں مانتے, جو شریعتوں کو نہیں مانتے, وہ بھی موت کو تو مانتے ہیں, موت کو تو مانتے ہیں وہ بھی, اور کہتے ہیں کہ یہ تو طے ہے کہ ہم یہاں رہیں گے نہیں ہمیشہ. لیکن ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ختم ہو گئے تو ختم, آگے کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن یہ دنیا کے لیے آنکھ بند, اور نئی زندگی کے لیے ایک نئی آنکھ اللہ دیں گے, کھولیں گے اور پھر سب دکھلائیں گے. اس وقت افسوس ہوگا کہ دنیا میں کچھ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا, لیکن اس وقت افسوس کچھ فائدے کا نہیں ہے. تو موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی کتنا بھی انکار کرے گا مذاہب کا, نبیوں کا, ان کی کتابوں کا, لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرے گا. اور کوئی کتنا بھی انکار کر دے اور یوں کہے کہ میرے کو ملک الموت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے, تو بھی ملک الموت جو ہے وہ برابر آ کے رہے گا کہ جب تک یہ گھر میں کوئی سی حیات ہے وہاں تک میرا پھیرا یہاں یقینی ہے. یہ آنا طے ہے. کہتے ہیں ایک آدمی کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا تھا, بہت روتا تھا, بہت روتا تھا, کسی طرح اس کا غم غلط نہیں ہوتا تھا, ختم نہیں ہوتا تھا, اور یہ کہتا تھا کہ اب جو ہے معلوم نہیں میرا نمبر کہیں نہ لگ جائے, دیکھ گئے ہیں جب گھر تو کہیں میرا نمبر نہ لگا دیں. بہت غمگین تھا. ایک سمجھدار آدمی کے یہاں گیا, انہوں نے کہا ایسے گھر سے آٹا لیا کہ جس میں کوئی موت کبھی واقع نہ ہوئی ہو. وہ گیا, یہ تو پڑوس میں سے لاؤں گا, وہاں سے لاؤں گا. پر میں بھائی آٹا ایک پیالہ دیں گے؟ ارے کیا پورا ڈبا لے جا. اللہ والے بھی بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں. ایک اللہ والے کا حال میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت آئی دکان پر شہد بیچتے تھے, تو آ کر ایک پیالہ لے کے آئی اور یوں کہا کہ حضرت مجھے ایک پیالہ شہد دے دیجئے, میرے بچوں کے ساتھ روٹی سے لگا کر کھا لوں گی, بہت سے دن گزر گئے کھایا نہیں ہے میں نے میرے بچوں نے. تو حضرت شہد فروش تھے, فرمایا کہ اسے پورا ایک کنستر دے دو, اس کو ایک پورا بوٹل جو ہے وہ دے دیا جائے. ملازم نے کہا یہ تو پیالہ مانگ رہی ہے چھوٹا اس نے پورا کنستر اور پورا بوٹل نہیں مانگا ہے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ کرو دے دو حضرت آپ نے سنا وہ پیالہ مانگ رہی ہے تو ہم پیالے میں دے دیتے ہیں شاید حضرت نے فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ایسا کرو اس لیے کہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے دوستو ہم اپنے ظرف کے مطابق اگر اللہ کے دربار میں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہماری مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا مزاج بناؤ اور جب آدمی اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے تو ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیب کے خزانے اللہ کھول کے اسے دیتا ہے جیب پر نظر مت رکھو غیب پر نظر رکھو تو یہ بات تو طے ہے کہ دنیا میں کوئی جو ہے رہے گا نہیں سب کو جانا ہے یہ تو معلوم ہی ہے جب معلوم ہے کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ موت کا تذکرہ کیا جب موت یقینی ہے سب کو معلوم بھی ہے کہ موت آنے والی ہے پھر اس کا تذکرہ بار بار کیوں کرتا ہے قرآن کریم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ یقینی ہونے کے باوجود موت کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں غفلت بے انتہا ہے یہ غفلتوں سے بیدار کرنے کے لیے اور جگانے کے لیے بار بار جو ہے اعلان کرتے ہیں بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چوکن نہ رہو کسی بھی وقت جو ہے موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دے سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جوانوں کو بھی بلا لیتے ہیں ذاکر بھائی بالکل جوان تھے ہٹے کٹے اچھی طرح کام کر رہے تھے اچانک اٹیک کا بہانہ ہو گیا دنیا سے چلے گئے اور یہ طے ہوتا وقت ان کا پورا ہو گیا تو جوان یہ غرور نہیں کر سکتا کہ جوان تو نہیں جاتے بوڑھے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے مجموعوں میں اکثر بوڑھے نظر آئیں گے جوان کم نظر آئیں گے تیز گاڑی چلا رہا تھا حادثہ ہوا اچانک چلا گیا جوان موتیں واقع ہوتی ہی رہتی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جوانوں اپنی جوانی سے دھوکہ مت کھانا اور موت کی تیاری میں لگے رہنا کسی بھی وقت جو ہے موت آ سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں بلایا جائے اور تمہارے پاس کوئی تیاری نہ ہو حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چند رفقا کو خاص بلایا اپنے پاس فرمایا بالکل قریب ہو جاؤ اور ایک راز کی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ سنو لوگ متوجہ ہوئے کہ جب حضرت راز کی بات بتائیں گے تو بہت قیمتی کوئی بات ہوگی وہ بتائیں گے معلوم نہیں کیا بتاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر موت کا فرشتہ ابھی آ جائے تو میں اتنا تیار ہوں کہ ایک منٹ کے لیے یوں نہیں کہوں گا کہ تو بعد میں آنا میں اس وقت دنیا سے بالکل فارغ ہوں اور آخرت میں جانے اور فرشتے کے ساتھ رخصت ہونے کو تیار ہوں دیکھو یہ بات تو بہت آسان ہے کہنے کے اعتبار سے لیکن ہم ہماری زندگی میں غور کر کے دیکھیں کہ اگر ملک الموت اللہ نہ کرے ابھی آ جائے تو کیا ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس ہے کوئی تیاری کوئی یوں کہے گا کہ آپ نے پائے ہوں چچا لے لو کہنے کو آسان ہے ایک بڑھیا بیمار تھی یہ مرنا بھی آسان نہیں ہے یہ تو اللہ والے جو ہیں آخرت کا اتنا فکر اور آخرت کی اتنی زبردست تیاری رکھتے ہیں اور موت کے لیے اتنے تیار رہتے ہیں کہ موت آئے تو ان کو ذرا بھی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ برسوں سے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تو وہ بڑھیا جو تھی بیمار تھی اتنے میں اس کی لڑکی بھی بیمار ہوئی تو بوڑھیا نے کہا کہ اب اس کے کوئی جانے کے دن ہیں جانے کا تو میرا ٹائم ہے، میں چل رہی ہوں بیمار، اللہ اس کی بیماری بھی میرے کو دے دے، نہیں اس کے پاس موت آنے کی ہو تو ملک الموت کو میرا ایڈریس دے، میں مرنے کو تیار ہوں، اس کے بدلے میں مر جاؤں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، کچھ کام نہیں دنیا میں، نہ نانا نہ جی چھوڑنا، میرے کو کرنا کیا ہے، چلی جاؤں گی. اب وہ گاؤں کے اندر تو مکانات کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، سامنے ایک تالاب تھا، اس کے اندر بھینسیں جو ہے پانی پی رہی تھی، ایک بڑے مٹکے کے اندر بھینس نے منہ ڈال لیا اور وہ مٹکا جو ہے سینگ کے اندر آ کے پھنس گیا. اب اسے نظر نہ جو آیا تو پھر وہ بھینس نے دوڑنا شروع کیا، کیونکہ آنکھوں کے سامنے وہ مٹکا گیا، تو دیوانی بن گئی بھینس، آگے گول مٹکا اور بھینس دوڑ رہی ہے، اور دوڑ کے سیدھی وہ بڑھیا کے مکان میں داخل ہوئی. بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی انتظار کر رہی تھی موت کا، اس نے دیکھا کہ یہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، یہی ملک الموت ہوگا. پڑوس میں ہی لڑکی کا بیڈ بھی لگا ہوا تھا، کہا ہاں ہاں ملک الموت بھائی آ گئے، تم آ گئے، آؤ آؤ، میری بیٹی بہت دن سے پریشان ہے، لے جاؤ اس کو. ہاں تو پہلے تو موت کے لیے بہت تمنائیں کر کے بیٹھی تھی کہ کب آتی ہے اور موت میں تیار ہوں، اور جب موت آئی تو یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹی کو حوالے کرنا چاہتی ہے. تو یہ تو بات بھول جاؤ کہ جو کہتے ہیں نا لوگ ہم یوں مر جائیں گے، تیاری کیا ہے ہمارے پاس، قبر میں بھی پریشان اور آخرت والی زندگی بھی پریشان. اگر اللہ چاہی زندگی نہ گزاری، اللہ کے بتلائے ہوئے احکام پر زندگی نہیں گزاری، تو یہ دنیا بھی پریشان کن ہے اس کے لیے، اور مرنے کے بعد سے نئی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور آخرت کی زندگی بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی. اس بنا پر حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ میں بالکل تیار ہوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے میں امیر المومنین تھے، عیادت کے لیے گئے. ایک مومن کے دوسرے مومن پر حقوق ہوتے ہیں، ان میں ایک حق یہ ہوتا ہے کہ ملاقات پر سلام کہنا چاہیے، سلام کہے تو جواب دینا چاہیے، چھینک کھائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرنی چاہیے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا چاہیے، صلاۃ جنازہ پڑھنی چاہیے. یہ سب حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما تشتکی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو کیا جواب دیتے ہیں دیکھیے، شکایت کیا ہے؟ تو کوئی بیماریوں کی بات نہیں کرتے، روحانی بیماری کی بات کرتے ہیں، حالانکہ بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. قرآن کریم اتنا بہترین پڑھتے تھے کہ حضور صحابہ کرام کو ان کے پاس قرآن کریم درست کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ ان سے جا کر قرآن کریم پڑھو. فرماتے ہیں کوئی آیت کا اور کوئی سورت کا شان نزول معلوم نہ ہو، مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا تمام چیزیں جانتا ہوں. جواب دیا، سنو بھی میں اپنے گناہوں کی شکایت ہے، مجھے دوسری کوئی شکایت. اور دوسرا سوال کیا، ما تشتہی، کوئی تمنا ہے آپ کو؟ فرمایا ایک چیز کی تمنا ہے. کہا کیا ہے، میں جلدی پوری کر دوں. فرمایا عفو ربی، میرا پروردگار میرے گناہوں کو درگزر فرما دے، اس سے بڑی میری کوئی تمنا نہیں ہے. ایمان والوں کے جوابات سنو، ان کی باتیں سنو، ان کی آخرت کی فکریں سنو، یہ سب سے بڑی بات. میں ہمیشہ بہلول کا واقعہ ذکر کرتا ہوں اس موقع پر، کہ یہ چشم کشا واقعہ ہے، اس میں ظرافت بھی ہے لیکن اس کے اندر حقائق بھی بڑے پوشیدہ ہیں. کہتے ہیں ہارون رشید بیمار ہو گئے تھے، اس سے پہلے ان کی صحت کے زمانے میں بہلول دل بہلانے کے لیے کبھی کبھی اللہ والے سے چلے جایا کرتے تھے اور اپنی باتوں سے دل بہلا دیتے تھے اور یہ باتوں میں بہت کچھ کہہ کے چلے جاتے تھے. ایک دن بادشاہ کے پاس بہت خوبصورت لکڑی تھی, چھڑی بہترین تھی, وہ گھما رہے تھے ہاتھ کے اندر اور بہلول آ گئے تو وہ چھڑی اٹھا کر ان کو دے دی اور یہ کہا کہ یہ میری چھڑی امانت ہے, اس کو دینا جو تم سے بھی بڑا بے وقوف ہو. بعض لوگ اللہ والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور اللہ والے یہ دنیا دار لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ چھڑی لے لی اور کہا بادشاہ سلامت, آپ کا یہ وعدہ اور آپ کی یہ امانت اس کے مستحق تک پہنچانے کی میری پوری کوشش رہے گی. اس کے بعد بادشاہ بیمار ہو گئے اور طبیبوں نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہہ دیا کہ اب تم اتر نہیں سکتے, طبیعت بہت خراب ہے, موت کا وقت تمہارا بالکل قریب ہے اور یہ بیماری سے جان پر کوئی نہیں ہوتا, تم بھی نہیں ہو سکے گے, عمر کافی ہو چکی تھی. ہارون رشید بڑے نیک بادشاہ, عباسی خلفاء میں بڑا اونچا مقام ہے, ہارون رشید روزانہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, فرائض اور سنتوں کے علاوہ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے. ایک سال اللہ کے راستے میں لگاتے تھے اور ایک سال ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حج میں جاتے تھے. اب جب بیمار ہوئے تو سب لوگ دیکھنے کے لیے آئے, بہلول کو پتا چلا تو وہ چھڑی لے کے آئے, چھڑی کونے میں رکھ دی اور بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے. حضرت کیا حال ہے؟ کہا بس سفر میں جا رہا ہوں. اچھا حضرت سفر میں جا رہے ہیں تو کہاں کا فورین کا سفر ہے, سفر کہاں کا ہے؟ آج کل تو سفر کی اقسام ہے نا, تو کون سے سفر پر جا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے بندے بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں. اچھا تو کون سا قافلہ ساتھ چلے گا, کون کون وزیر جا رہے ہیں ساتھ؟ اللہ کے بندے وہاں کوئی وزیر نہیں جائے گا. حضرت آپ تو دنیا میں کوئی بھی سفر کرتے ہیں تو کتنے تو خدام ساتھ ہوتے ہیں, کتنے تو وزیر ساتھ ہوتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اتنا لمبا سفر تو پھر تو قافلہ بھی بہت بڑا لے کے جانا پڑے گا, خیمے لے جانے پڑیں گے, کھانے پکانے کا سامان لے جانا پڑے گا, رستے سفر لے جانا پڑے گا, یہ سب لے جائیں گے تو کتنا بڑا ہو جائے گا آپ کا قافلہ. تو آپ تو کہتے ہیں سفر طویل ہے اور قافلے کے اندر میرا ساتھ کوئی نہیں. اچھا تو حضرت لوٹیں گے کب وہاں سے؟ فرمایا یہ سفر میں آدمی لوٹتا نہیں ہے, میں سفر آخرت کی بات کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان ایک منزل طے کر رہا ہے, دنیا کے مسافر منزل تیری قبر گئے اور طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر گئے. جنازہ آگے چل رہا ہے, لوگ پیچھے چل رہے ہیں, یہ تو علماء مسئلہ بتائیں گے, آگے چلنا بہتر ہے پیچھے چلنا بہتر ہے, لیکن علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ جنازہ آگے چلتا ہے لوگ پیچھے چلتے ہیں. بیچارہ مردہ زبان حال سے کہہ رہا ہے میں آگے جا رہا ہوں تمہیں میرے پیچھے آنا ہے. ہاں اس وجہ سے یہ بڑا عبرت کا سامان ہے. فرمایا کبھی کبھی قبرستان جایا کرو تاکہ موت کا خیال آئے تو تمہارا روح آخرت کی طرف تو رہے, ذرا اعمال کا خیال رہے تمہیں, ذرا زندگی تمہاری اچھے اعمال پر گزرے, وہ نماز آخری پڑھ کر طے کر لو کہ میں نماز کم سے کم نہیں چھوڑوں گا اور 5 وقت کی نماز, دیکھو چلا گیا لوگوں نے نماز پڑھ لی, ابھی میں خود اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں, میری نماز لوگ پڑھیں اس سے پہلے میں اپنی نماز تو پڑھوں. نمازوں کی پابندی کر لو. کیونکہ سب سے پہلا ہمارا سیف سائٹ اور دفاع اگر قبر کے اندر ہوگا تو نمازوں کے ذریعے سے ہوگا. سوال پہلا نمازوں کے بارے میں ہوگا، حالانکہ طہارت کے بارے میں بھی سوال پہلے ہونے کے امکانات لکھے ہیں علماء نے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا سوال، حقوق العباد میں کسی کا خون کر ڈالا تو اس کا سوال، حق العبد میں کسی کا خون بہا دیا اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو کیا فرماتے ہیں، وہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا، ہمارا ہر قدم ہمیں عدم کی طرف لے جا رہا ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے، میں بڑا ہو رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، ترقی کچھ بھی کر رہا ہو لیکن جا رہا ہے موت کے منہ میں. کسی نے خواب دیکھا تھا، خواب تو خواب میں یہ دیکھا کہ پیچھے شیر دوڑ رہا ہے، یہ آگے بھاگ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے، سامنے درخت نظر آیا تو اوپر چڑھ گیا، لیکن نیچے دیکھا تو سفید اور کالے چوہے درخت کے تنے کو کھا رہے ہیں. اس نے سوچا ادھر شیر انتظار میں ہے لقمہ بنانے کے لیے، سفید اور کالے چوہے میرے یہ درخت جس کی پناہ میں آ گیا اس کے تنے کو کھا رہے ہیں، تو یہ درخت جو گرا تو میری بچاؤ کی تو کوئی شکل رہے گی نہیں. سامنے دیکھا تو ایک کنواں تھا، چھلانگ لگانے کو سوتا تو ایک اژدہا منہ پھاڑ کر اندر بھی منتظر تھا. یہ خیال خواب کے اندر بھیانک جو رہا، آنکھ کھل گئی. کسی اللہ والے سے پوچھا کہ میں نے عجیب و غریب ڈراؤنا خواب دیکھ لیا. جب خواب بیان کیا تو فرمایا تیرا خواب نہیں ہے، یہ سب کا حال ہے، جو تجھے دکھایا گیا یہ سب کا حال ہے. وہ کیا، موت انسان کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور انسان آگے آگے بھاگ رہا ہے، حیات آگے جا رہی ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اور یہ جو زندگی کے درخت پر تو چڑھا تو اس کو رات اور دن قطع کر رہے ہیں، سفید چوہے دن کی علامت، کالے چوہے رات کی علامت، یہ دن اور رات تیرے زندگی کے درخت کو کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں. اور جو تو نے دیکھا جھک کر سامنے کنویں میں اژدہے کو منہ پھاڑے ہوئے، یہ وہ قبر ہے جو تیرا انتظار کر رہی ہے منہ پھاڑ کر. کب آتا ہے؟ اب یہ قبر کو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تحد نظر وسیع فرما دیں گے، اور فرماتے ہیں برے اعمال والے اور اکڑ کر دنیا میں چلنے والوں کا عالم یہ ہوگا کہ یہ قبر ان کو ایسا بھینچے گی کہ سرکار نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتلایا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہلول نے کہا ذرا تفصیل سے بیان کیجئے، تو کہا طبیب کہتا ہے اب تم بچو گے نہیں، میں نے اپنا من بنا لیا ہے، میں نے ذہن بنا لیا ہے، دنیا سے جانے کا وقت طے ہو چکا ہے میرا، میں جانے والا ہوں، اب دنیا کی کسی چیز سے میں جی نہیں لگاتا. اللہ والوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں سے جی نہیں لگاتے، اس لیے کہ جتنا دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگائے گا اتنا اس میں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جتنا دل اندر لگا ہوا ہوگا اتنا موت کے وقت سکرات کی سختیاں اور تکلیفیں اس کے لیے بڑھ جائے گی. اس لیے فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت کے لیے ہمیں بھیجا ہے. روزانہ اٹھنے والے جنازے اور روزانہ جانے والے لوگ ہمیں صدا دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ اے زندہ رہنے والوں مت غرور کرنا اپنی زندگی پر، تمہیں بھی جانا پڑے گا، وقت آ جائے گا، تندرست بھی چلا جائے گا، تندرستی پر ناز مت کرنا، مالدار چلا جائے گا، مال پر ناز مت کرنا، حکومت والا چلا جائے گا، حکومت پر ناز مت کرنا، خزانے والا چلا جائے گا، خزانوں پہ ناز مت کرنا، طاقت والا چلا جائے گا، طاقت پہ ناز مت کرنا، دولت والا چلا جائے گا، دولت پہ ناز مت کرنا، اقتدار والا چلا جائے گا، اقتدار پر ناز مت کرنا، اللہ والا چلا جائے گا، اپنے مسلح پر ناز مت کرنا. سب کو جانا ہے. جب جانا طے ہے ہمارا تو جو چیز اتنی ڈیفینیٹ ہو اتنی یقینی ہو آدمی کو اس کی تیاری کتنی کرنی چاہیے لیکن آج انسان کا عالم یہ ہے کہ جتنا آخرت میں جانا اور موت یقینی ہے اتنا ہی انسان اس سے اتنا غافل کہ ہر چیز کی تیاری ہے اس کے پاس نہیں ہے تو آخرت کی کوئی تیاری خالی لڑکی پیدا ہوتی ہے وہاں سے ماں اس کا سب سامان جمع کرنا شروع کر دے سوئی سے لے کے ہاتھی تک جتنا بھی وہ سب جمع کرتی ہے کہ میری شوہری ہے دو دن کو اس کو روانہ کرنی پڑے گی ابھی سے اس کی تیاری کر بڑی ہوگی معلوم نہیں زندگی کتنی ہے کتنی نہیں لیکن ماں باپ آنے والی لڑکی کی اتنی تیاری شروع کر دیتے ہیں میں نے کہا اگر اتنی تیاری آخرت کی شروع کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے اور اللہ کا ولی بن جائے آدمی اتنی فکریں جتنی آدمی اپنے بیٹوں کی کرتا ہے اور جتنی فکریں آدمی اپنی بیٹیوں کو مناسب رشتے دلانے کی کرتا ہے اگر اتنی فکریں آدمی آخرت کی کر لے تو اللہ بہت آسانی سے اسے جو ہے وہ جنت عطا فرمائے کیوں آسان ہے یہ جنت اس بنا پر کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے بہت مختصر پروگرام پنج وقتہ نمازیں پڑھ لو اللہ سے دعا کر لو تھوڑا قرآن کریم کی تلاوت کر لو گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو تو بہت آسان ہے جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں دیا ہے کوئی مشکل پروگرام نہیں دیا ہے جو بھی مشکلیں ہیں ہم نے پیدا کی ہیں اپنی طرف سے دین پورا آسان ہے نمازیں آسان ہے تلاوت کرنا آسان ہے اعمال صالحہ پر چلنا آسان ہے مزاج بنا لو سنتوں پر چلنے کا مزاج بنا لو اعمال صالحہ پر چلنے کا پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا آسان فرمائیں گے کہ جب تک وہ اعمال نہ کر لو گے وہاں تک چین اور سکون نہیں ملے گا نمازی جب تک نماز نہیں پڑھ لیتا وہاں تک اسے سکون نہیں ملتا تلاوت کرنے والا تلاوت نہیں کر لیتا وہاں تک اسے سکون نہیں ملتا اللہ تعالیٰ جب نیکیوں کا خوگر بنا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کے بغیر چین نہیں آئے گا دوستو جب نیکیوں کا مزاج بنتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچنے والی بن جاتی ہے آدمیوں کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک چین بن جاتی ہے اور جب آدمی گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے نیکیاں اس کو گھبراہٹ معلوم ہوتی اذان ہوتی ہے تو شرابی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے یہ پیغام میرے لیے نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا اور کتنے اللہ کے بندے ایسے دیکھیں کہ اذان پر لوگ مسجد کی طرف دوڑنے والے ہونا چاہیے تو وہ مسجد کے اوٹے پہ بیٹھا ہوا اذان سن کر گھر جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کیوں ایک وہ بھی تو ہے جو آ رہا ہے ایک یہ بھی ہے جو واپس جا رہا ہے کیوں جو نیکیوں کی طرف طبیعت کو نہیں چلاتا تو پھر اسے نیکیوں سے گھبراہٹ معلوم ہوتی ہے اللہ والوں سے گھبراہٹ معلوم ہوتی ہے اس لیے مزاج نیکیوں کا بناؤ تاکہ نیکیوں کا آدمی خوگر بن جائے اور نیکیوں کی طرف آدمی دوڑنے والا بن جائے چلنے والا بن جائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت ہر متنفس کو موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھنا ہے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو ایک کئی ہزار سال پہلے انتقال کر گیا اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور ایک لات دے دی تو اندر سے وہ سام ابن نوح جو ہے نکلے اور نکل کر جو ہے مٹی جھاڑ رہے تھے دیکھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے جیسے کہ آج کل کے لوگوں کے بال کالے ہی نہیں ہوتے سفید ہی ہوتے ہیں اس زمانے میں لوگوں کے بال جو ہیں سفید ہوتے ہی نہیں تھے کالے ہی ہوتے تھے لیکن دیکھا کہ سام ابن نوح جو ہیں ان کے سر کے آدھے بال کالے ہیں تو پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ بال جو کالے تھے سفید کیوں ہو گئے تمہارے جواب دیا موت کی سختی سے یہ سفید ہو گئے موت اتنی سخت چیز ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے, زندگی کیوں دی ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ راضی ہو گئے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر, اللہ راضی ہو جائیں بہت بڑی بات ہے. فرمایا بہلول نے, لمبا سفر ہے آپ کا اور آپ کے پاس تیاری کچھ بھی نہیں ہے, لمبا سفر ہے آپ کا اور توشہ آپ کے پاس اعمال صالحہ کا کچھ بھی نہیں, لمبا سفر ہے آپ کا لیکن اتنے وزیر اور اتنے دوست تمہیں کوئی ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں, تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں. وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو لمبے سفر پر جا رہا ہو اور اس کے پاس توشہ اور کرنسی نہ ہو, وہ لمبے سفر پہ جا رہا ہو اور اسے منزل کا پتہ نہ ہو, وہ لمبے سفر پہ جا رہا ہو اور اس کا کوئی شریک اور ساتھی اور کوئی مددگار نہ ہو, وہ لمبے سفر پر جا رہا ہو اور لوٹ کر کب آئے گا اسے پتہ نہ ہو, لیکن اس کے پاس اس کی کوئی تیاری نہ ہو, اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. چھڑی اٹھائی اور ہارون رشید کی گود میں ڈال دی اور فرمایا میں نے امانت آپ کی مستحق تک پہنچائی. آنکھوں میں آنسو آ گئے, تڑپ کر ہارون رشید نے کہا خدا کی قسم مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا کہ میں اتنے لمبے سفر پر جانے والا ہوں کہ الٹیمیٹم حکیموں نے دیا, بیماری بتا رہی ہے, یہ سب نشانیاں بتا رہی ہے کہ اب مجھے جانا ہے. علماء نے لکھا, حدیثوں میں فرمایا 40 سال کی عمر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دی تو اس کے پاس اللہ کے یہاں عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا کہ مجھے زندگی نہیں ملی. ہم تو 40 سال کے بعد کہتے ہیں میچور ہو گئے, دنیا کمانے کی محنت 40 سال کے بعد شروع کرتے ہیں جبکہ آخرت بنانے کی اور آخرت سجانے کا زمانہ آیا. دوستو, عبادتوں کا ذوق بنانا ہے اور اللہ کی رضا کی محنت کرنی ہے اور اپنی نگاہوں کے سامنے یہ اٹھنے والے جنازوں سے عبرت حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم ابراہیم بھائی کی بے انتہا مغفرت فرمائے. اس موقع پر ہم یہی کہیں گے اولاد اور رشتہ داروں سے کہ وہ قرآن کریم نے جو ترتیب بتائی وہ صبر والی, اس کو اپنے سامنے رکھیں. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ, تو نے جو کچھ فیصلہ کیا ہمارے اس باپ کے لیے, ہمارے اس گھر کے والی کے لیے, ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں, لیکن تو نے جہاں بلایا ہے وہاں ان کو آرام مل جائے, ان کی قبر جو ہے جنت کا ایک باغیچہ بن جائے اور جنت میں اعلیٰ مقامات ان کو عطا ہو جائیں, اور ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. وہ گئے اور ہم بھی چلنے کے لیے بہرحال تیار ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں کو بشارت دی. وبشر الصابرين الذين اذا صابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اللہ تعالی مرحوموں کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. دنیا دار الامتحان ہے اور مدرسے میں بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ان کو بھی کامیاب فرما دے. آج جو ہے ان کی تیاری کا دن تھا, لیکن آپ کا تھوڑا سا وقت ہم لوگوں نے جو ہے یہ لے لیا, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بیٹھنا بھی, حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا, کم سے کم اچھی مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ رسول کی بات سنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سننا میرے آپ کے تمام کے لیے جو ہے خیر کا, نجات کا, ہدایتوں کا ذریعہ فرمائے. کوئی عبد الغنی صاحب ہیں, 2 دن سے بہت زیادہ سکرات کے عالم میں چل رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی معاملے کو آسان فرمائے, اور جتنے مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے, روز افزوں اور ہر طرح کے شرور سے, فتن سے, طلباء کی, اساتذہ کی, مدیرین کی, ذمہ داروں کی, علماء کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. حافظ محبوب صاحب کے والد صاحب کا بھی وصال، حافظ محبوب صاحب کے خسر صاحب کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مرحوم کی بے انتہا مغفرت کرے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تغيلنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین، تو نے بے طلب کے ہمیں ایمان عطا فرمایا، بے طلب کے اتنا دین عطا فرمایا، بے طلب کے اتنا بہترین قرآن کریم عطا فرمایا، بغیر مانگے اتنا بہترین نبی عطا فرمایا. اے الہ العالمین، اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم کی بھیڑ دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم اقراری پاپی اور بڑے مجرم اور گناہگار ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے الہ العالمین، دنیا کے دروازوں پر جا کر اگر کسی کے سامنے یہ گناہ ہی بیان کر دیں تو وہ ہمیں تھوک دے گا اور ہمیں نکال دے گا، نفرتوں کا مظاہرہ کرے گا. لیکن اے اللہ، تجھے سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی تُو نے نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کیا. اے اللہ، کوئی جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، تُو جانتا ہے اور کرنے والا جانتا ہے. اے الہ العالمین، ہمارے جرائم کو تُو خوب جانتا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اے اللہ، ہمارے اعمال میں برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اے اللہ، ہم کرم کے اور تیری مغفرت کے بھکاری ہیں. اے اللہ، اگر تُو نے دے دیا تو تیری شان میں تو کچھ بھی کمی نہیں آتی. اے اللہ، یہ زندگی معلوم نہیں کب تک رہتی ہے، تجھے علم ہے کہ کب تک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں. لیکن اے اللہ، آخرت کی تیاری کے لیے تو نے بھیجا، ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، غفلت کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہے. اللہ اس غفلت کو دور فرما دے، اللہ فکر آخرت ہمیں عطا فرما دے، اللہ فکر عقبہ نصیب فرما دے، اللہ اس کی تیاری ہمیں عطا فرما دے، اللہ اعمال اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ تیرے ذات سے ہونے کا یقین ہمیں عطا فرما دے. اللہ، تو ہی کرنے والا اور تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی دینے لینے والا ہے، اللہ اس کا یقین عطا فرما دے، تجھ سے ہونے کا پکا یقین دے دے. اللہ تیری مان کر زندگی گزارنا آسان فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے. اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. اے الہ العالمین، جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کے علوم میں، ان کے کمالات میں برکتیں عطا فرما، اللہ ترقیات سے انہیں وابستہ فرما دے. اے اللہ، علم دین کا شوق اور اس پر عمل کا ذوق اے اللہ ہم سب کو عطا فرما. اے الہ العالمین، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.